siku nyingi bila kukuona. Ninachokuomba unihurumie, japo siku moja uje unione. Mama, mama, ujumbe salamu mama haitoshi, bila kukuona moyo waniuma. Nina kupenda mama ufahamu, maradhi ya moyo uniepushie. Mama, mama, nina kuita mama usikie, kwani siku nyingi bila kukuona. Ninachokuomba unihurumie, japo siku moja uje unione. Mama, mama, ujumbe salamu mama haitoshi, bila kukuona moyo waniuma. Nakupenda mama ufahamu, maradhi ya moyo uniepushie. Mama, Harmony, my nearest and dearest, uniepushie maradhi ya moyo, maradhi ya moyo. Ninakuita mama usikie, kwani siku nyingi bila kukuona. Ninachokuomba unihurumie, japo siku moja uje unione. Mama, salamu mama haitoshi, bila kukuona moyo waniuma. Moyo waniuma. Oni nakupenda mama ufahamu, maradhi ya moyo uniepushie. Mama,